naman kanitong isip. Parang langit, walang ibang dapat pang hanapin. Ngunit minsan, di ko alam na is pang sabihin. Dapat gawin, di na matahimik. Litong-lito, gulong-gulo. Katapusan, bakit pa kay hirap? Hindi ngayon, bukas, kaya kailan pa matututo? Dapat na bang umiwas sa pagsuyo mo? Umiwas sa pagsuyo mo.